Yağsa yağmur yağar, yağsa yağmur yağar. Ben zaten islanmışım, ben zaten islanmışım. Gelursa yarım gelur, gelursa yarım gelur. Zaten gör eslanmışım, zaten gör eslanmışım. Zaten gör eslanmışım, zaten gör eslanmışım. Verane yaylalara, verane yaylalara. Atlı gezerim atlı, atlı gezerim atlı. Böyle yazılmış kader, böyle yazılmış kader. Ben miyim kabahatli, ben miyim kabahatli. Böyle yazılmış kader, böyle yazılmış kader. Ben miyim kabahatli, ben miyim kabahatli. Aya bak hele aya, aya bak hele aya. Bir tarafı silinmiş, bir tarafı silinmiş. Zavallı bu gönlümü, zavallı bu gönlümü. Açan çiçeği solmuş, açan çiçeği solmuş. Zavallı bu gönlümü, zavallı bu gönlümü. Açan çiçeği solmuş, açan çiçeği solmuş. Bizim köye, kar yağdı bizim köye. Çiçekleri görünmez, çiçekleri görünmez. Acısı zordur ama, acısı zordur ama. Sevdalıktan elinmez, sevdalıktan elinmez. Acısı zordur ama, acısı zordur ama. Sevdalıktan elinmez, sevdalıktan elinmez. Acısı zordur ama, acısı zordur ama. Sevdalıktan elinmez, sevdalıktan elinmez.